من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذين روان بخطاب خاص او پائے کی بیانو دا مسلیل توحید او پائے باندی پنز دلائل اقلیو او بیا تخویفو او بشارتو او جواب دیو شبیو او دکیف تدبرون باللہ وکنتم امواتنا بیان دے نعم ارباو اول نعمت گور دشن مشت گئی او دی ماخل دے دا کشت میت کے ہوتا گرو نباللہ او دویم دو دنیا منافع عام استاد پار پیدا کری دی نکیف تکفرون باللہ تاسو سرنگ انکار کوئی پا مسلید توحید باندی در شانی درم نعمد ستاسو نکمی پا پرشتو کی معزد او سرفراز اگر رو نکیف تکفرون باللہ مطلب دا کما مسئلہ جی مخدر ذکر شوچی اور بودو ربکم نتاسو سرنگ داغین انکار کوئی او سلورم استاسو نکا حضرت آدم علیہ السلام نلغزش اشو نفتاب علیہ اللہ پہ مہربانی اکا نددرم نعمت ماخذ معزز گردو پا فرشتو جو اید قلنا للملائکت اسجدو لآدم او دا سلورم نعمت ماخذ فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه او بیاد دی نعم ارباو دا ختمی پا تخویف و بشارت باندی او دا ختمی کی پیوکم سلویختم آیت باندی کیف تکفرون باللہ سرنج کفر بکوی تاسو باللہ پا توحید دا اللہ مطلب دا کم مسئلہ چی ذکر شوا چی عبدو ربکم نتاسو بسرنگی پا دی مسئلی دا توحید وانی انکار کوئی گورینا دی نعمتنی تو گورئی وکنتم اوائی تاسو امواتن نشا امواتن مر نو امواتن نشا فا احیاکم پس جوندی کئی اللہ تاسو ثم يميتكم بعمل كيب تاسوا مانا عند انقضاء الاجال ووهد پورا وقت دودا نیٹو دیا مطلب دا عمر پورش و بخوار اغا پورش ثم يميتكم بعمل كيب تاسوا نبیا ثم يحييكم بیا جوند كيب تاسوا نو بیا بتاسو کل جوندی کئی نو مانا عند الباس پا وحد پورتکی دوکی دا قبرونونا او پایی باندی گرد تفسیرونا خیل چی سم یحییکم دب کئی کل با اللہ بیا دی جوندی کئی نو مانا عند الباس پا وحد پورتکی دوکی عند نفخ السور وقت پوکیوالو پشتے لئی کے تم ایلیہ ترجعون ابیا طرف دے اللہ تا واپس بولے بشیتا سوا نایت کی دو دلی جوان او دو دلی مرگ دے یو مرگ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا أَوْيْتَاسٌ مِشَ دوئم ثم يمیتكم بعمل قیبتاسو ندود لمرکش او فأحياكم ثم يحييكم دوود لجوان شو نيوض الجوان مانا في الدنيا او ثم يحييكم مانا عند الباس يوم القيامة فأرزد پور تک دوکی قبرونا او پور از قائم اولو دا قیامت کیا او درشانی دا دوزلی جوان او دوزلی مرگ دا قرآن کریم ذکر کرے دے رو گوری سورہ مومن گورا سلو اختم سورت دے سورہ مومن آیت گورا آیت دیو لسم قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا وای بدیا دا کافر بوی ربنا اے رب زمونگا امتن اسنتینی مردی کنونگا گوزالی واحیت اسنتینی اجواندی جی کنونگا گوزالی فاعترفنا بی جنوبنا پس اقرار کنونگا پس گناہ مقبل واندی فحل الی خروج من سبیل پس اشتری و تو تردی جہنم من سبیل سلار اللہ دیورنا دوتو سلارش دوے نو امت نسنتین دوزلی مرگ کنتم امواتن ثم یمیتکم واحیت نسنتین فاحیناکم فاحیاکم او ثم یحییکم نو دوزلی مرگ او دوزلی جوند پاتی شدہ خبر چل آزاد ور گئی قبر کے مجھے قبر کے آزاد ور گئی مجھے روح بگی نشتا رے جو اندے نہ رے آزاد سرنگ ور گئی جواب رنگ شری قائد وئی او نور دا قائد کتابنا درشانی شری قائد یا شرم قاصد یا نور اغویا يوضع فيه نوع من الحياة بقدر ما يتعلم ويتلذذ كي خوضي دي شبديكي يو قسم تجوان فاندازة مرباني چه دي دا عذاب فتقليف او دا سواب پر آحتو خوشالي باندي پوئي دور قدر جوان پدی جوان دون پدی کی خودی دیشیا خدا آغا جوان دون دے چی دا سی جوان ندے لکسن چی دنیا دے ذکر دا جوان بیا نوا پس کی گیا بیا کدا جوان واپسی گی نو کم وقت کی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون مطلب را پا وقت رجوع کے عند الباس فاغ وقت کے عدیہ دا سی جوندے کی گیا دانا چی سنگا ملشا و قبر کی تھی خو دیدے شو نجوڑی پاس بیا آغا شانی جوندے شو نا آغا شان ندے اگر والا تفسیر ذات المسیر دا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آغا مانا کئی ثم یحییکم للباس یوم القیامہ بیا با اللہ جوندی کئی تاسو دا پارد پوتا کی دو پارد قیامت ویدہ قول دے دا ابن عباس او دا قطار او دا مقاتل او دا فرع او دا سالب او دا زجاج او دا ابن قطبا او دا ابن لمباری لدی آیت لاندی وی اول جلد یو کام پندوستم او پندوستم سفر دور منصور دا امام سیوتی وی ثم يحييكم يوم القيامة بس طول دي آيات دلان دي صفو بان ٹیم تیری گی سوما یحییکم بالبعث من القبور صوت التفاسیر کے علامہ صابونی ویا بیا بجوندی کئی تاسو پورتا کی دو کی دو قبرنونا انوار تبیان کی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی سوما یحییکم بالحیات الاخرویت بیا بجوندی کئی اللہ تاسو پجوند آخرت باندے تفسیر مظہری وی سوما یحییکم یوم ینفخ فی الصور بیا بجوندی کئی تاسو پکمور باندے پوکے بوالے ہشکی لئی تے دغا وقت بمجوندی کئی بیا فتح القدیر دا شوکانی وی سوما یحییکم یوم القیامہ تفسیر بغوی کے امام بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل کی وی سوما یحییکم للباس بیا بجوندی کئی تاسو دا پار دا پورتا کیرو او دلشان معانی القرآن کے فراویہ دلشان جلالین کیا امام سیوتی وی سم یحییکم بالباس بیا بجوندی کئی تاسو پا پورتا کی دو باندے دا قبرنونا او تفسیر قرطبی وی سم یحییکم یوم القیامہ بیا بجوندی کئی تاسو برد قیامت دلشانی البحر المحیط کی ابو حیان مانا کیا والاحیاء الثانی الباس او زیمرل جوندی کول داغا پورتا کی دلیل قبرنونا خازن مانا کئی سم یحییکم یعنی بعد الموت للباس بیا بجوندی کئی تاسو پس دا مرگنا دا پار دا پورتا کی دو دا قبرنونا تفسیر مدارک مانا کئی سم یحییکم للباس دا شانی جامع البیان اغا مانا کئی سم یحییکم عند نفخ الصور بیا بجوندی کئی تاسو وحد پوکی کولو پشکی لئیتیا دا شانی ابن کثیر مانا کئی سم یحییکم حین یبعثکم دا حضرت عبداللہ ابن عباس قول دے بیا بجوندی کئی تاسو کلچ پورتا کئی تاسو دا قبرنونا او بیا وی سم یبعثکم یوم القیامت بیا مانا کئی تفسیر ابن کثیر بیا پورتا کئی بتاسو پرد قیامت وی فہذی حیات نخرا دا دویم جوندن دے او ایو صحیح ما تقدم صحیح آغا قولے چمک ذکر شد حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس او دنور تابعینونا چتاسو و پورتا کئی کل جت قیامت قائم ہے تفسیر روح المانی وی والحیات ثانیت والباس للقیامت دے دویم بلوندن آغا پورتا کی دلدر پار دا قیامت البرہان کی شاہ منصور بابا مانا کیا یعنی یحیی و یمیت اولا و ثانیا فی الدنیا والآخرہ سوئی دا اللہ جوندی کول کے عمر کول کئی اول و موضوعیم ظلم و دنیا و پاخر کے نرازویم دل پورتا کی دل کلری پاخرات کے جوندی کے دل کلری پاخرات کے دا شیعو یو تفسیر دا میزان دا تبا تبائی والموت والحیات ثانیتانی هما الموت عن الدنیا والحیات یوم الباس مرگ او جوان دوارا دا مرگ دے دا دنیا نا او جوان دے پورد قیامت وان دے دا دویم ذل مرگ دا مرگ دے چھ بندر دنیا نزی او دویم ذل جوان دا پورد قیامت وان دے دے تفسیر عثمانی کی اردو تفسیر دل شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ آغا مانا کئی یعنی قیامت کو زندہ کیے جاؤ گے حساب لینے کے واسطے یعنی قیامت پار با جو اندی کورے شہید پار دی حساب کتاب اگستو بیا وی بیان القرآن کی مولانا شاہ ولی تانوی و معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ پھر تم کو موت دیں گے پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن بیا بتا سجوندی کئی یعنی قیامت برض تیسیر الرحمن دا لقمان دا غلی تفسیر دینا غویا پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جواہر القرآن کی پنڈش القرآن سے مانا گئی ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن وہ تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دیکھو اس پر پراسی بھی جواندی کا نا دا گمرا والی میں صرف پدی درکڑی چی دا جواندن با کل چی دا قبرون پور تکی آغا وقت بایا اگه نروان دینا دے چی تا دان لڑا چی دا جواندی بیا و دا جواندی بیا دا اللہ دیا سیڑا مچوانا اللہ تاسو ثم يميتكم بعمل كيف تاسو ما نام كروا عند انقضاء الاجال ثم يحييكم بعجوان دي كيف تاسو ما نام يوم نفخ السور ثم إليه ترجعون ابيات رفض دي الله تا واپس قول بشي تاسو او پا آيات كي تیدوی چیز آغا جواندون ذکر نشتا دے کم چی آئی سر آزاد قبر متعلق دے فاغا دا چی معمولی جواندون دے چی بائی باندی دے حیات اطلاق نشکی دے او دیو جناری تم دغرا مفسرین اس تاغذ ندے کرے او شرقائی دا دلشانی نور کتابون آغا حل کرے را چی دومرا قدری جوان بچی کیخو دے دیشی چیدے پہ پاگی سارا دو قبر پا عذاب یا پا سوابانی پوئی گیا او دا سی مثالے دے لکا یو بندو دے دے ناغ خو او نکن آخو بینینا خو لیکن دے جوان دے سیدراک نشی پولے وہ دمرا دا چک جریا دا خوب بینی نو خوشحال رے او کناکار خوب بینی نو طول فلیشو رے بس دا کشانی عذاب قبر دے او عذاب قبر دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چے عذاب قبر آغا دی روح تا او بدن دوارو تور کرے کی گیا روح و بدن دوار تور کرے کی گی آغا پا عالم برزخ جور کرے کی گیا آور کرے کی گی پس کی پا عالم برزخ کیا او دوار تا ذکر کرے کی گی ذکر جی دا بدن و روح دوارا مشترک لی پا گناہ کیا نو دوار تور کرے کی گی مثال ذکر کئی وہی داسی مثالے رے چھے ندا روح زان لے واضح جنا کولشی ندا بدن زان لے واضح جنا کولشی وہیو روندے نو آغا ویو گشر ایما یو شل دے آغام ویو گشر ایما ندا شل وی یرا باغ نگیدلے فخفی منشتا ندا رونوالا وی زمان خفتیشتا کو نظر میں لگی ندا دوار اتفاق را گئے رون کی ناستی دا و شل اگولا و رخاتو نجوڑ روان دی باغلا چی باغلا و رونو و دیدل نو شل میری را شکی دیم خوری و برا شل خوری او دی که دکور خاون را گئے نو دکور خاون کی را گئے نو شل وی دکورا نیم را گلے دا رون را گلے دا آغاو ایماسی لیدل دا خود دیر آگلے چی باب والا سوکو اینو خدا چی دوار او اینو خدا چی دوار او اینو خدا دک کشانی روح و بدن دوارو تا سزنویگی او بہتر خبر دا طول نداد چی عذاب قبر غد متشابهات بس اکفار الملحدین کی شانوار شاہ کشمیر رحمہ اللہ و عذاب قبر داد متشابہات نہ دے هو الذي او فاتش آغاياتنا جايكي اثبات بذاب قبرنا غبب لكم مكتو خيور هو الذي دع الله غذاب خلق لكم او بور دا دوهم يو دوهم عالم دي سشه دي دوهم عالم دي عالم مثال دي وجنا يو سره آغاوي چرا پاسی دو گرد ورد دن زوری بل کس لوی خوب میلی دو آیا اولیوانی اخرا پسی شروع او بس چاہتی رو پا ما باندی دی گسارون تواب کو او سپڑی را گرانت اخلاص شو نو دید آگر تقریب نکی چی نمارتو خب آرام بروت دی چاہتی را تاوی دل و نوکش چرے لکہ دیم پوئی دی جدا دے دی عالم خبری نکی آغم پوئی دی جدا دے ذي عالم خبر ولذنكم هو الذي دع الله غباد دي بيان دي دو دوهم نعمت آغدا چه الله وي دو دنیا مناسي عام طول تاسو بار پیدا کري ليا نو كيف تكبرون بالله هو الذي دع الله غباد دي خلق لكم چی پیدا کری دی دا پار دا فائدی استاسو لام دا پار دا منفات را دی ما غصر فی لفظ دیدی برمگا کی جمعی آٹول طول استاسو دا فائدی دا پار دی نو پا دیم دے اعتراض دے چی طول خود فائدی دا پار نیدی زنی نقصان دا پارم دی ما رو کی چلو نو جو داغینا تا دون لر لشو مرشو دا شانی بل سظہری لشو جی جلو نو کمر نشو تکلیف ورطو رسید نو فائدہ پا جس دا نو جواب دا دے چی دالام دا پارد منفات دے او فائدہ یو ظاہری دا او یو دا دے چی فائدہ مانوی دا مطلب دا یو خو ظاہر فائدہ دا چی اللہ دی سیدنی تو فائدی خیلی او دا کم چی تالتی نا تکلیف رسید نا اللہ پائی بائن انسان جناونا ماف کئی نو دا میو فائدہ دا جو احمد آگا چی دا سیدنی دی نو دا غی دا سرمنونا دا غی نزنی گرم سامان آگا جوری دی نو بیام دا پار دا فائدی دی دا شانی دا جمیعن دا دغم دا خلق لکم سر ملگوا بلکی دا دی عامل اغا محضوب دے نو دا دویم جواب دے هو الذی خلق لکم ما فی الارضی اعتقدو جمیعا من اللہ عقیدو ساتی دا دی چرا ٹول دا طرف دا اللہ نے دیا اللہ تاسو دا پارا پیدا کری آگا سو چیدی پر مجھا گے او جمعیان مانا ایتا کی دو اقیدو ساتی چرا ٹول دا طرف دا اللہ نے دیا او دا دی مانا دا پارا تائی دو پورا سورہ جاسیہ او پورا سورہ جاسیہ ایت پورا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ ایت پورا دیار لسن تین اشتم سپارہ دا تین دسل وقتم سورت دے وسخر لکم او تابی کری اللہ کا ستا ما فی السماوات جدی پاس مانو کے و ماوا وسر سے لڑی جدی پر مگا کے جمیان میں نہ طول دو طرف دی اللہ نے دیا نمال لو دا دا طول دا اللہ طرف نے دی او سد پار دو فائدی دیا او سدی تجیب می خود شوے دے انہ دی دالے کے یقینن بری کے لا آیا تین خام خادلہ اللی دو پار دا کم یتفکرون چاہی سوچ گئی او یادا چٹول دا پار رفائی اگر چا فائدہ تا تن دا معلوم ٹول دا پار رفائی لیلی شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحب چاپو والا اور خبر کولا وہی اوسری بھی چیر بھی کن فسا کے سجی کس فائدہ رہا کن فسا گنگٹا رہا ددی گنگٹ امرا دا خودے یو برابر روانی او آگا چروان دا شاہ کرو پلو گچت گنگی شاہ کرو پلو گنگی اونچا دیا مطلب دا رستے خبی لگی لوئی ناگا سرے لکتا یا رست طرح پر لگوچا دی روانے چیرہ دیکھ سے فائدہ دکھا گنگٹ کی ہو فائدہ شتا آگا لگی نو آگا گنگی پٹائیا پائیوان دے خارے وارے آگا خارو دلان دے کیا یو قسم تا تعلیم دے انسان تا ایچے انسانا چتا نسولی چاگا پٹی نو خبائیا چاگا پٹی نو خبائی تو پورا سپیتا نو چاگا او دسمات یو بھی ملو ہے آگا مو خارق ور پسپوان دی ورو گر رہی مطلب دا پٹائی ہے دا شانی تم چی صدر نو لی نو چاگا پٹی نو خارا نو دا گنگر جو فائدشتا نو چی دی که بس فائدائی دا اللہ شانو بیمار شد او دانا پی رو خطی دا نو چی ڈاکٹرانو تلاو نو ناگا ٹول آگئی ور تر سب ور کہو دے لا علاج چی دا دا دا سی زخم دے چی لا یر کہو نجوڑی بس دیر آگئے کور پروت دے یورل آوری بار سڑے تیری کی پلار دی علاج کوم دی علاج کوم دی علاج کوم نزو دامون لگی دارا ہو لئی نائی ور تر دا, دا سی لویو کسان نا دغر آگلے محروم راغل ہے اگر رخصت در کرے دے بس بھی گئے خیر تا سورا کوئی ولی چن نیچے رہے وستی دے او دو والا غفل زخمو خون آگے دا خو معمولی خبر آگے تا سو یو سو کنفسا ہو گو رہی آگا کنفسا نا کنسفا آگا ہو گو رہی مری کئی ویس وزوئی او دا آگے غیرت سو وقت واجو نیزا زخم بجوش ایو ماغا شانی اکل اگر مرکل ریس وزول او دا آگی ریج کسو وقت واجو لنو جوڑ شو چی جوڑ شو مطلب دا اللہ دا تخیل چی اللہ اگر ذات دے چی اس شے اگر بس نگا پیدا کرے هو اللذی دا اللہ اگر ذات دے خلق لکم چی پیدا کری پارد فائد استاسو ما بس فلو دی چی پس مجا چی جمعی آٹولا ثم استوى الى السماء ابي ارادوا الله پیدا کولو آسمان تا فسواهن پس برابر کل دا هن ضمیر چاترا جی دے دا هن ضمیر مبہم دے سبا سماوات دا رستی جنو دا مرجی دا مطلب دا پس برابر کل دا دا سبا سماوات واسمانونا یعنی دا واسمانون برابر کرل دی آیت کیا اول ذکر دزمکرین بیا ذکر دا آسمان بے او سورہ نازعات بورا رستہی کی بارکی نال تا اول ذکر دا آسمان بے نبیا اور بسی ذکر دزمکرین آیت برا سورہ نازعات یو کم اتیا سورت دے آیت برا وشتم اور پسی انتم اشد خلقن ان السماء ایتا سڈیر صحیح پیدا پیدائش کی پیدا کول کیا آسمان بنا ہا دور کرے اللہ دا آسمان رفع سم کہا پور تکڑے دے چد دی فسواہا پس برابر کرے دے دان وأغطش ليلها أو تارك الأشبد دي وأخرج ضحاها أو رايح كيد ساخد دي والأرض أغمك بعد ذلك رسولنا ضحاها فرق إذا الله دا أخرج منها رايح كيد دينا ما أبد دي ومرعاها وشراقات دي والجبال أرساها اونا ارساها مزبور کری دی اللہ دی اگرونولا نتوبورا انتم اشد خلقاً ام السماء ذکر دا اسمان مخکے دے اوئی والارض بعد ذالک دخا ذکر دا مجھے رسکو دے او دل تک مخکے اگوری پا تیر دلائل اقلی اوکی ندویم دلیل و الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء ذکر در مدمخ کیا او ذکر در آسمان رستو دوشانی دلتا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ذکر در مدمخ کیا او ذکر در آسمان ثم استوائی للسماء فسواهن سبا سماوات ذکر دا آسمان رستو دے او سورہ نازعات کی ذکر دا آسمان مخکے دے او ذکر دا زمکی رستو دے نو زمکہ مخکے پیدا دا او کہ آسمان مخکے پیدا دے نو جواب زمکہ مخکے پیدا دا آسمان اگا رستو پیدا دے کو یو خلق دا زمکے دے ایو دخوت دا زمکے دے یو دزمکی پیدا کول دی او یو دزمکی خورول دی نزمکا پا پیدا کولو کی روان دی دا دا اسمان نا اسمان پا پیدا کولو کی رسته دزمکی نا او یو دزمکی خورول دی نزمکی خورول دا اسمان دا پیدا کول نا رسته دی نمالو دا آیاتونو کسی اشکال حضرشتا دی وسواهن پس برابر کل دا سوا سماوات واسمانونا وهو او دا اللہ بکل شین علیم پار یو شیبان دی پوہ دے نو کتا دی آیت تو گوری ان آیت کی بیان دے دے دے چی خالق دار شیر ریم اپو پار شیبان دی ریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا خالق دار شیریم او هو بکل شین علیم دا اللہ پار شیبان دی پوہ دے نمانا پوہ پار شیبان دی ریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او پکم وقت چوال رفتا للملائکتی فرشتوتا اینز جاعلون پیدا کہ ان کے ماں سے لہو دی پر مکہ کی خلیفہ خلیفہ دا پریانو یا خلیفہ جان نشین دے یوبل یا خلیفہ مانا تابدار دا پل حکم او دا مانا ندا چی خلیفہ جان نشین خپل اغب از ما جان نشینی ندا اللہ سو جان نشین نشتا دے انی با جاعلون پیدا کہ ان کے ماں فی الارضی فضمکہ کی خلیفہ خلیفہ مانا جان نشین دے پریانو ذکا اول ردی انسان آمد دے پیدا کولنا روان دے پریان آغا پا دی دنیا باندے آبادو او دی آبادیو کیا غیو نو کل جی اللہ انسان پیدا کو ناغی دشتو بیابانون للار او دا داغی قائم مقامو گردی دل او یا خلیفہ مانا جان نشین دی یو بل او دی دوی می مانا تاید بورا سورہ انعام اخر سورہ انعام اخر وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَوْدَعَ اللَّهَ ذَاتِ جَعَلَكُمْ شِكَرْدُورِي وَيْتَاسُ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جَانَّشِينَ دَزْمَكِيَا مانا یوبل پسرا گئی ورفا بازکم او پور تکڑی دی اللہ باستاسو دپار دپاسد بازی پدر جو گیا نخلائے بلر جان نشین دزمکی مانا یو پبل پسی پدر مکہ گرا روانی ایا داشانی سورہ عراف گورا سورہ عراف آیت گورا یو سل یو کم ہویا فخلف من بعدهم خلف فاستدا شو رسلنا خلفنا اهلا نمانا فخلف فالجان نشینو گردی دل من بعدهم رسلنا خلفنا اهلا ورثوا الكتاب چه وائلستیر کتاب یا خدون اخلی عرض هذا لگنا فائدہ دے جوان دا دنیا دا شانی سورہ فرقان گورا سورہ فرقان تین رشتم سورت دے آیت گورا دوش بیت نلسم سپارا وہو اللذی جعل اللیل و النہار خلفتن ادا اللہ غزات دے چکر دولے رشپا اور از خلوطن یو پل پسی تو گو رشپا لارشی نو رز داغی زیونی سی رز لارشی نشپا داغی زیونی سی نو خلیفہ مانا جان نشین درمکی یو پل پسی راز دن کی پرمکا کے یا خلیفہ مانا تابدار دخبل حکم خلیفہ مانا تابدار دخبل حکم جدی مانا تائید اگو گوا سورہ سواد سورہ سواد وکم سلو اختم سورت دے آیت گورا اوشتم آیت گورش پگشتم یا داود انا جعلنا کا خلیفتا بالارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اے داود علیہ السلام منگا چیو گردولے تمنگا خلیفتا بالارض تابدار دو حکم پل پزمگجے یعنی خلیفہ بادشاہ فاحکم بین الناس پس فیصلہ کو پمین دسل کو کے بالحق پاک سرا او مروانی گا خواہش پسی پس وابر ایتا عن سبیل اللہ دین دا اللہ نا نخلی وطن مانا ثابدار دخبل حکم او یا مانا کئی خلیفہ دا پیریانو او داگی اس تخبلا بیان رازی قالوا ولديا دي فرشتو ويا اتجعلوا فيها نقول الله غزات دي جدا فرشتو سر مشورة كولا سر دي جرى بغزات دي داغ مشورة لساجد مشتر دي ويو قسم تتعليم دي دس نمشورة غنين رب اغلب مشورة ضرورت مشتا قالوا تجعلوا فيها اے پیدا کے تو بدی ابن کا کی منا رسو یفسدو فيها چی فساد بکی پر ابن کا کی او ویسفی پد ما اتو یعی وزنی دی او بلا فرشتو لسب اتوا چی دیبا فرشتو لسب اتوا چی دیبا فساد کئی دا انسانان دا بد یو بل ونی تو یی او فساد بکئی اصل کے دئی مخ کی پیریان لی دل ہوا کیا گئی فساد کو اد یو بل ونی تو یو لے نئی انسانان مند وشانی او دل ویا قیاس دا غائب پا شاہد واندے مطلب دا کم چی منگا وینو نو دا فساد گئی او وینی تو ای ناغت چی کم پیدا چی ناغب ام دا غشانی آغا با لگی او فساد با کئی وینی با تو ای نو دیل وی قیاس دا غائب پا شاہد واندے ونحن نسبح بحمدك دی بے اعتراض دے غدا شیخا فرشتو لگا اللہ پو دغو باندے وفیل باندے اعتراض ہوا نپا اللہ باندے اعتراض دا خو گنا دا نگنی فرشتی جے دے اوائی گنا کولا مولا تقرون کئی روغا کی لگیا دے ارے وئی گناہ و خیر ہر چانے کی گیا فرشتیم چلے ناغیو ما امیرے کہ اللہ تاغ سوک بیدا کے چی فساد و کئی ادھی اوبلوی نبت ہوئے اگر دے انسانانو بیبتی کو اللہ پا ارادہ باندی اعتراض ہوا او رس تو رازی سو خبرے کے ناغی کارکولا و سیپٹولا فرشتی اغیم گناہ کی گیا وہ تو بہو با سکے دی خبری باندھی کافر شی لکا اللہ وی سورہ انبیاء کے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دی اللہ عزت مند او دا اللہ سے خلاف نہ کئی او کئی آگا چی دی دا حکم کولے شی مطلب دا فرشتی اور بالکل دو گناہ نہ معصوم دیا خدا دے خلق عقیدہ وان رسو امراشیا جی دہارو تو مارو ذکر کرو نال تم وئی فرشتو بدکاریو کا فرشتو داو کل فرشتو آگو کل نی بدکاری کرے گا اند جبین آوے باندی دیا نو اعتراض دے کہ دے دا اللہ پا ارادہ او فیل باندے اعتراض کرو نو دا حسین دا جواب دے اعتراض نکو بلکہ دے صرف ازان پوا کرو دا سی مثال دے دا سی مثال دے مولانا اشرف علی ثانوی رحمہ اللہ بیان القرآن کی وئی دا سی مثال دے لکد بادشاہ خاص معمارانی آگر آگر آبادے کئی ناغی و پیراغ میماران را جمع کر ویز آبادے کم فاغیل با دبار ملکنا میماران را غارما نو دی ورد ویزی موفا میشہ ستا خدمت رہ دے آمیشہ ستا پا خدمت مزان بخت ورگن لے دے نو تو نور غلی را غاری نو دا دی دا مطلب نہیں جی بادشاہ دا تو بد کے جی نور را گواڑی نا مطلب دا دے جی کم دا سی کار دے چی اغمون نشکو لے مطلب دا تفحص دے زان پو اکول دیا چی دا اولی دا نا جی کن ستا پا فیل میں اعتراض دے ستا پا دی کار میں اعتراض دے ونحن نسبح بحمدکا امنگا تسبیح آئیو اسی کو پا حمستا واندی ونقدس لك او پاکی بیانو دو ذات ستا اللہ مونگا ستا دو ذات پاکی بیانو ستا تصویح وائیو ستا پا حمدو سیگو قال اول اللہ انی ذو عالم پوئیگم ما پاوسوانی لا تعلمون چتاس بن پوئیگئی لکا اللہ غزات دے چاغ ستار دے اللہ غزاد دے چاغ غفور الرحیم دے اللہ غزاد دے چرازق دے نہ اللہ رازق یا اللہ بخن کے ہو خدا سواد دا اللہ دا سرگن شمین ہوا مطلب دا انسان چزتی دا کما نداغن اب گناہ راضی نظوب پردہ چوما انسان آج گناہ کی نمانا و بخن واری زبول بخن کوم انسان آغوا دا خوراس کاک محتاجی زمان بسوال گئی زب خوراس کاک ور کوما عالم کوئی گما پاس بندی لا تعلمون چتا سبین کوئی گئی او بیا وعلم آدم الاسماء دیوینا اگر وجہ دور والیم ذکر تی اگر دا چپا انسان کی با تعلیم تعلمی دا غا عالم ما لا تعلمون دے وعلم او اخل اللہ آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا آثار مسمیات دا اسماء الاسماء بمانا آثار مسمیات دا اسماء اہتو بمانا الاسماء فائدی دنمون نصیبن لکا دا سشے دے دا چاٹائی دا کنڈول دے دا ٹپائی دا دا نمونری دیاغ مسمع سے شہرے دادا سی دنری فائدی سے دیا کٹوائی واندی بسکے جام ماندی بسکے چپائی واندی بسکے نو آثار دا مسمعات دا اسماء پہتو کی مانا فائدی دنمونی سی دنو کل لہا دا طول ضروری سی دنو دا مانا ندا کلہا دو طول سیزنو بس چسو نسو سیزنو نا اللہ والا دو طول نمونو خیلا تردی جی مفسر وی حت الفسحة والفسیع والقسعة والفسیع تردی پوری چی دا وارا کاسا دا و دالوی کاسا دا دا وارا باد دیا و دالوی باد دیا دا پسکی دا و دا پسکی دائم ولو خیلا ننا کل لہا مانا بطول ضروری اسی دنو یعنی کم شادم علیہ السلام تے ضرورتو ناغا طول ورطو خیلا اور دیتا کل استعراقی نویا بلکہ دیتا کل عرفی ویا سورتا ویا کل عرفی لکا جمع الامیر الصاع امیر اولادید انی بلد بادشاہ اولادید زرگران راج مطلب مجھے تمامی دنیا نانا مطلب دا اگر زرگران دخپل خار دخپل ملک اگر راج مطلب نو دا شانی کل لہا مانا دا طول ضروری سی دنو اوزا یو سو مثال نو گورا دا کل عرفی سزاو گورا سورہ بقرہ گورا دو سو اشپیتم آیت گورا دو سو اشپیتم آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم أو كم وقت جوال إبراهيم عليه السلام رب رب ما أريني ما لو خيك فتح الموتى كسرنج بجوان دي كيت مري قال ويل الله أولم تؤمن آيستا يتين اشتريا قال وإلى إبراهيم عليه السلام بل أولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن دير پارا چه مطمئن شير زما تفوز دو پار اطمینان قلبي كوما ندا چه بندا زما يقين نوه قال وإلى الله فخذ وسنسا اربات من الطير سلور دماروانونا فسرهن اليك فاسمع اليك اليك اخفل ذانتا مانا پس عدد قدل ارد اخفل ذانتارا ثم جعل ابعو گردوال على كل جبل منهن جرآن فحر یو غربان جدرین جرآن حصہ حصہ نور دلتا سے دے على كل جبل فحر یو غربان دے نپاگ کیوٹو میتو ہر یو غربان دے راگین لگ لگی خیوا پنجدر لراغل دلتیم لگ بنی خیو شاہ منصور کیم لگ بنی خیوا ننا على كل جبل من بلدکا فہر یو غربان دے ریکلی خپلنا پدی ہر یو غربان دے یو عیسائی صدرین چیرا نو على كل جبل من الدنیا خو نو بیکنا نو دا دیلو ایسا شے پولی عرفی دا یشانی رو گورا سورہ نام سورہ نام گورا آیت گورا سلور سلوی خو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فسركل جيركل ما غشي ذكروا به چپن وكل شيء دايت باي باندي فتحنا عليهم قلاو كمين بدي باندي ابواب كل شيء دروازي داري او شيء نمالو دا پیغمبران منکلل پیغمبری بولا ملاو شوا ننا ابواب کلیش دروازی داریو خیر یعنی دا خوشا لئی رزق فراخا اولاد دیر صحت برابر دا نچی بس سون غور سرم حتی تردی پوری اذا فریخو ارکل چی مخشو دی خوشحال شو گئی خوشحالی تو تکبر بما پاس باندھی اوتو چور کرشی رہتا نون ول منگا رہی نہ صاف پیدا ہوں مبلی سونا بس نہ صاف ادئی نہ امیدی کو ان کیا دشانی دس رہے نام گورا یو سل یو سل سلور پندو سگورا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بأوركم موسى عليه السلام الكتاب تماما پورا على الذي باغ بيان من دي أحسن چغدر خو وتفصيل كل شيء او وضاحت پار داريو ضروري شید دینا ندا مانا خونا چه وضاحت پار داری او شی چایی که دارس بیانو چی مثال بیانو جوار بکل کری غنم بکل کری جدی بیانو بجو نانا تفصیل کل شی من امور دین مانا تفصیل دا پار داری او شی ضروری دا دینا دا شانی زسور نمل گورا سورہ نمل اشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا شپارسم وورث سلیمان داودا وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبين اور کرمنگا سلیمان علیہ السلام او داؤد علیہ السلام و ورث سلیمان داؤد او میراث دا منصب نبوت واسطے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام نا اول سلیمان علیہ السلام یا ایھا الناس خلقوا علمنا منگا تا خبر مارانو و اوتینا من کل شے منگا تا من کل شے اریو شے نچی اریو شے ورکل شے ہو نو دا ملک سوابا شے انددو سراو تر دل پیس انددو سراو نانا من کل شے اریو شے ضرورینا یعنی کمچی مولا پکار دیا او دا دغشانی کلام او زمانگا دا عوام خبرو کی عمر آدی کوئی پلان کی دی کر رہی ہو نمرغی پاینشتا نور ورکر آرسشتا نو بس پلان کی دی کر آرسشتا نن آرسنا چی دا سی خام خواہی نو چیساوے کے نو پسلو کی بور کرا لسمنی کو مطلب دا جی ضرورت اکثر ضرورت نے جی پکور پورا کی گی نو خلق وی ای قرار سشتا دے در شانی در وشتم آیا تو گورم دی سورہ نمل انی وجد تم راتن تم لکوہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْعَرْشُ عَظِيمٌ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً وَمِنْهَا لَيَوَخَذَا كِبَالْشَيْءِ كُولَ بَذَيْوَانِي وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَوَرْ كَرَشَيْءُ دِيْتَ هَرِيَوْ شَيْءٍ وَالْعَرْشُ عَظِيمٌ أَوْ دِيْلَ بَارَوْ تَخْلُوِيَا مِتْيَارِ يَوْ شَيْءٍ وَالْأَوَرْ كَرَشَيْءُ سلیمان علیہ السلام پیغمبری والا ورکڑے شیوا نانا من کل شین مانا کم چاگی لے ضرورت ہوا رسول کاف گورا حضرت شیر رحمہ اللہ با یو سورہ کاف را رو یو بے سورہ نمل دغایت را رو کی و اوتیت من کل شین والا عرش عظیم دا دوتا ہی جب را رو مارتا گنو خیل سورہ کاف گورا آیت گورا یو کم اتیا اما سفینتو فکانت لمساکینا یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینت غصبا او ہر جی کشتی وا پس ودا مسکینانو وا چی مزدوری کولا فی البحر پدریاب کی فآرتو پس ارادو کرما ان اعیبها دا چی ابناک کمدا کشتی وکان وراءهم او واندر دین ملکن بادشاہ یا خودو چنی ولوے کل سبینتین ہر ایوا روغ جور کشتی غصبا پزور سرا پبیگار سرا نک ہر کشتی نیوا نبیاغو اغایب ناکا بین نیولے نبیا گئے اپنا کل فائدہ سوا نن یا خود کل سبینتین صحیحتین نیولا بے آرے وہ کشتائی روغ جوڑا رس با پدی جار باندے آئے باندے لخپل کارو نکول نو آیا دا چٹس بے وستی دا نو کمشے چی مرمت لروانی نو پائے باندے ٹکس نئی نو مارے جدائے بنا کم چٹس نبچی نظری دے کنزم کی وئی برکتہ شاندرہ وستے نو گنانگار بے انہ نب دغلا کے دلے حضر علیہ السلام دے ٹکس نیا دشے بچکڑے وے آئے تینا بچکڑے حضر شی رحمہ اللہ وی ما دا دے زیارت درد سوابی منڈائی دا دے ما دے یو کس سرا پنیم باندے وے نیما حدیث علی دے چرا اے تو صاحب المکسی فی النار ما علی دے خاون دے ٹکس پاور کے ناغلہ والال ممولے بس دا منڈائی ستاشوہ ویاغوی را دا ایسا کتاب ہوکوئے میں اینا بس ایسا کتاب ہم نکو بس دا ستاشوہ دا تالا پاتے را اولی دیتے نو ٹکس اخری او بیا دا سی ٹکس چی بس پا عرصو باندے ٹکس دے کہ عرصو وردن نکی نو ٹکس دے کجا تاجزانی اگر کنتر خرصول لگو دیا لپیندی روپے بورکے پیندی روپے بورکے آنے جوڑے دا کل سفینتن کلے استراکین دے مراد بلکہ کلے عرفی مراد دے درشانی سورہ یوسف گورا یادہ پسکر وعلما وخل اللہ آدم علیہ السلام تا الاسماء فائدی دنونو سیزنو کلہا یتول ضروریو سیزنو ثم عرضہم بیا پیش کل اللہ داسیونا علی الملائکتی بفرشتو باندے اغینے تپوس کوا نو دلتا اعتراض دے چی اب عجیب خبر تعلیم ورکر دے آدم علیہ السلام تا او تپوس دو فرشتو نا کئی نو چی چالے سندی خیلی نو امتحان دا غینا لیا نو امتحان خو خلق دا آگا چانا لی کسی والا خیلی نو دا حضرت آدم علیہ السلام امتحان نا لی سرے چی اغلے تعلیم ورکڑے رے او بیا تپوس دے دو فرشتو نا نو جواب دا دے چی دا آگا تعلیم کسبی نا دیکھا چگنی حالا لگ لگ وایا و یادا واو دکاوا نا دا تعلیم دے فطرت فطرتن دا فطرتن تعلیم دے دا دا سی تعلیم دے انوار تبیان کی قاضی شمس الدین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی علما فطریا کا علم ولد الجاموش بسبح فی الماء وعلم ولد الدجاجة بأن الحداء عدو له دا دا سی تعلیم دے لکہ میخ بچے پیدا شوے وے نیچی پوبو دی ورواچا انہوں جوڑے اغلا ہمو وائی او پوری ہو دیا او بو کنلو بھی گیا ندل آلا ہمو کم دے ذکرے وا دا فطری طریقے سارا یا وی لکہ برا واکے دا چرگی بچو تپسو لی دو کارگو لی دا نظر دا مور دا وزر دلاندی شولی دا وی دامی دشمن دے نو دا والا چاوی نیچی دا دی دشمن دے خدا فطری تعلیم دے دا شانی دا فطری تعلیم دا اللہ دی مخلوق لور کرے سپیلنگا شی نو دا بچو ستر گی نظری گیا او مور لخلا برا برا کئی او جوڑے دا غین پیروی دا تعلیم والا چاور کرے رے معشوم پیدا شی نو مورے ویگا چوالیا ناغل گیا وی پیروی دیل فطری تعلیم وی تم معرضاهم او بیروان نکل دا علی الملائکتی بفرشتو باندے نو چی در تعلیم تعلم نو دا فطری تعلیم ہوا نو مطلب دا ذکر امتحان دو فرشتون اخلیا او بلدارا چی عرف سرا علم نرازیا چی عرف راگے نو علم ور سرا نرازیا سرا ازی چی درود پیشکی گیا او خدا پیشکی دل یو خب آئی باندی اللہ پوئی گی چی سنگا پیشکی گیا او دو مدارا چی دی سرا علم نرازی لکہ دل تعرف سا دی اسماء او علم نشتا دے دانا چی فلان کے ویر فلان کی اغتا واندے دغا کیا درود در واندے وی او یا بریلیان وی دا اللہ پا پیغمبر واندے اعمال پیش کی لیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دا مشکات شرح لکلی را نپائی کی یوزہ کی حدیث کی راضی اور رضت علیہ اعمال امتی پیش کرشیو پا ما باندے اعمال دا امت زمان نبریلیان وی دا اللہ پا پیغمبر باندے اعمال دا امت پیش کی گیا نکالی شمس الدین رحمہ اللہ وی اوری تو فی عالم الامثال انہا ذیل اعمال حسن انہا ذیل اعمال حسنتون وهذه الاعمال سيئه ما لعالم امثال ذوخل شول چې دا عمل لنی کیدا او دا عمل لګناوا لکه وای مثلا اريد وخل شول ما چې ما تا چې رښتیا او حیا او تاغو پادګامونی او مواساد مساکینو دا حسنتون نیکیدا نچستا امت دا اعمال کئی نبذبول ملاوی گیا او گناہ و بے حیائی و بدزبانی غیبت او شہادت درو دا گناہ دا نکستا اعمال دا امت کئی ستا امت دا اعمال کئی نناکار فضاد والا ملاوی گی وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رِضَ عَلَيَّ أَنَّ فُلَانًا عَمِلَ كَذَا وَفُلَانًا عَمِلَ كَذَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يَقُولُهُ الطَّائِفَةُ الرَّضَائِيَّةُ الْبَرِيلَوِيَّةُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِ وَإِذَا سِنَوَا چگنی دا اللہ پا پیغمبر وی دا اللہ پیغمبر وی چگنی پا ما باندی پیش کرے شو چی فلان کے دا سے عمل کئی او فلان کے دا سے او فلان کے دا سے عمل کئی لکا سرنگی چی وی رضا خان بریلویا ڈالا آغا وی چکم زمنگا مانی والا دی او بیادی او محدث قول ذکر کرے چکا آغا نقل کری دی دا سعید من مسیبنا چداسی اور نشت مگر پائے کیا مال پیش کولی چی دا اللہ پا پیغمبر باندی سارو ما خام ناغا غا عمال او خاندان دا عمالو پی جنی ندرشان بولا گوائی کئی پرد دا قیامت موی فعازا بہتان علی سعید من المسیب دا بہر سعید من المسیب باندی بہتان دے مطلب دا اغدانی لیلی دا پاغ باندی بہتان دے بلکہ مقصد دا دے چھ زبا دا سی گوائی ورکوم لکہ سرنگ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورکڑی وا چھ دا اللہ پیغمبر بوئی زگواو ما علیہم ما دمتو بیہم ترکم چھو ما دو پدائی چھنو اللہ دو پدائی باندی گواو ما ننا دا اللہ پا پیغمبر باندی اعمال پیش کی گیا او نا دا اللہ پیغمبر داغین خبری گیا عرضت صغد اندغدا دا مجهول دا او صغد ماضی دا مطلب دا پیشکری شیو پا ما باندے پا عالم امثال کی چدانی کامالی نستا امت تا بدا بدلی ورکڑی کی گی چدا بدا عمال کی دا سزا بورکڑی کی گیا نصم عرضهم بیا پیش روان دی کل اللہ دا نمنال الملائکتی پا فرشتو باندی فقال پسویل اللہ ام بی اونی خبرداری را کئی ماتا بی اسمائی ها اولائی ففائدو دی نمنو دی فی دنو سارا ان کنتم سوادقین کچری ایتا سرشتی نیا زد تاسو پوئی گئی انو ددی نمونو ددی دا مسمیات اداغی فائدیو خیئی قالو الفرشتی سبحانہ